18, czas na serwis trójki. Romuald Wójcik. Przy więzieniu pacjenta w porę do szpitala ma służyć system domowej opieki medycznej. O uniewinnienie chłopca skazanego za bluźnierstwo ponownie apeluje do prezydenta Nigerii dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau. Kina na pewno pozostaną zamknięte do 27 grudnia, mówi wiceminister kultury. System domowej opieki medycznej z użyciem pulsoksymetrów wprowadza Ministerstwo Zdrowia. Chorzy na koronawirusa zbyt późno trafiają do szpitala, często w ciężkim stanie. Celem programu jest rozpoznanie momentu, gdy pacjent powinien zostać przewieziony do lecznicy. System wymaga współpracy lekarzy rodzinnych, mówi minister Adam Niedzielski. Namawiamy wszystkich lekarzy do tego, żeby się zarejestrować. Oczywiście też wprowadziliśmy odpowiednie zmiany w cenniku Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie porada związana z zarejestrowaniem pacjenta ma swoją oddzielną wycenę. Natomiast jeżeli pacjent nie będzie mógł zrobić tego u swojego lekarza POZ-u, to oczywiście cały czas jest taka droga samodzielnego zarejestrowania się. Jeżeli masz wynik, możesz sam wypełnić formularz i wtedy otrzymasz pulsoksymetr. Formularz można znaleźć na stronie gov.pl. W wyszukiwarce trzeba wpisać domowa opieka medyczna. 1 460 000 ofiar śmiertelnych oraz 62 miliony zakażeń. To najnowsze dane na temat pandemii na świecie, podali je naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johns Hopkinsa. W Stanach Zjednoczonych, które są najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, rosną obawy o nową liczbę zakażeń. Główny ekspert rządu Anthony Fauci ostrzega, że w najbliższych dniach znów może pojawić się wiele nowych zachorowań, bo spora część Amerykanów zlekceważyła rekomendacje władz i pojechała do rodzin na święto dziękczynienia. Rośnie liczba nowych zakażeń w Turcji, mimo wprowadzenia przez miejscowe władze nowych obostrzeń. Wczoraj zachorowało tam ponad 29 tysięcy osób. W Brazylii zakaziło się wczoraj 24 tysiące osób, a w Rosji 26 tysięcy. Część europejskich krajów łagodzi obostrzenia. Do szkół wracają uczniowie we Włoszech i w Czechach. W Niemczech otwierane są z kolei targi bożonarodzeniowe, które z powodu pandemii nie mogły ruszyć aż do wczoraj. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Apel o uniewinnienie 13-latka skazanego za bluźnierstwo ponowił w swoim drugim liście do prezydenta Nigerii dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau. W pierwszym piśmie we wrześniu Piotr Cywiński wyraził gotowość do odbycia za chłopca części kary. To samo zgłosiły setki innych osób, które napisały do muzeum. Bardzo różne osoby, prawie wszystkie chyba kontynenty, duchowni, różnych religii, różnych wyznań, profesorowie uniwersytetów, ale też i bezrobotni, i osoby na emeryturze, prawnicy, nauczyciele, dziennikarze. 13-latek jest nadal w nigeryjskim areszcie. Jest apelacja, która ma być rozpatrzona nie wiadomo kiedy. Prawnicy nigeryjscy mówią, że prawdopodobnie dojdzie do jakiejś najwyższej formy sądów w tym kraju, do ostatniej jakby instancji. Piotr Cywiński powiedział, że napisał ten list, ponieważ prezydent Nigerii odwiedził miejsce pamięci 2 lata temu i był mocno poruszony wizytą w byłym niemieckim obozie zagłady. 13-latek został skazany na 10 lat więzienia i przymusowej pracy fizycznej po tym, jak w trakcie bójki ze szkolnym kolegą użył słów uznanych za bluźniercze w odniesieniu do Allaha. Okoliczności sobotniego wypadku na autostradzie A1 bada prokuratura w Kutnie. Na jezdnię wbiegł łoś, uderzył w niego samochód, zginął 35-letni pasażer auta. Rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania powiedział, że śledczy mają już wstępne ustalenia. Kierowca poruszał się z prędkością około 140 km na godzinę, a więc tylko nieznacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Do zdarzenia doszło na nieoświetlonym odcinku drogi przy umiarkowanym natężeniu ruchu. Pracownicy służby drogowej sprawdzili stan ogrodzenia autostrady, mówi rzecznik łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski. Wszystkie siatki, wszystkie bramy są w najlepszym porządku, więc autostrada była zabezpieczona właściwie. Natomiast proszę mieć świadomość, że nie da się uszczelnić drogi w 100%, ponieważ mamy węzły, czyli miejsca, gdzie samochody na autostradę wjeżdżają i zjeżdżają. I na węźle każde zwierzę, idąc wzdłuż ogrodzenia, jest w stanie dostać się na teren autostrady. Prokuratura zwróci się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych o podjęcie działań, które wyeliminują podobne zdarzenia. Kina na pewno pozostaną zamknięte do 27 grudnia, powiedział wiceminister Jarosław Sellin podczas konferencji dotyczącej Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który z powodu pandemii będzie odbywał się online. Impreza rozpocznie się 8 grudnia. Skala zakażeń codziennych jest jednak nadal duża i nie sądzę, żeby te obostrzenia, które są do 27 grudnia, mogły być przed 27 grudnia zmienione. Natomiast oczywiście liczymy na to, że jeśli dyscyplina społeczna wzrośnie, jeśli tych zakażeń nie będzie tak dużo, że od nowego roku może sytuacja będzie inna, może stopniowo będziemy mogli do kin wracać. Na tegorocznym 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni będzie można zobaczyć online w konkursie głównym 4 pełnometrażowe debiuty reżyserskie i 6 drugich filmów reżyserów. Do konkursu filmów krótkometrażowych zakwalifikowało się 27 tytułów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, zwłaszcza na południu. Miejscami, zwłaszcza w północnej połowie kraju, słabe opady śniegu, a nad morzem deszczu ze śniegiem. Drogi mogą być śliskie. Na południu miejscami mgła osadzająca szać i ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura od minus 6 na wschodzie i południu do plus 1 na zachodzie i nad morzem. Jutro na południu słonecznie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie i na wybrzeżu słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a na Podlasiu słabe opady śniegu. Temperatura od minus 2 do plus 4, wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poruszaj się po mieście w trybie elektrycznym, a dłuższe trasy również są w zasięgu. Wielka kumulacja elektryzujących ofert od Mercedes-Benz. Poznaj największy wybór modeli plug-in hybrid i elektrycznego Mercedesa EQC. Teraz niższe ceny i 0% wpłaty wstępnej z kwotą rat niższą o wartość VAT. Klasa A plug-in hybrid już od 1246 zł netto miesięcznie. Szczegóły na mercedes-benz.pl. Co tam kupujesz? Witaminę D3 za 2 zł. Ale to jest Neomak. Neomak Forte D3. Kosztuje około 2 zł więcej niż Neomak Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomak Forte D3 Aflofarm. Szybkie i łatwe porządki domowe? To możliwe, bo w Lidlu akcja błysk i mnóstwo niezawodnych produktów do prania, sprzątania i czyszczenia. W lidlowych cenach. Wśród nich kapsułki do prania Persil Duo Caps, różne rodzaje, 72 sztuki. Tylko 42,99. 42,99. Oraz tabletki do zmywarki Finish All-in-One Max Power, 70 sztuk. Jedynie 37,89. 37,89. Twój dom będzie lśnił czystością. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 7,5 minuty po godzinie 18:00, tu Trójka, audycja popołudniowa. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar, zapraszamy do 19:00. Zapraszamy też do dzwonienia 22 i 7 trójek. Jakiś czas temu zastanawialiśmy się, czy zdalna praca to błogosławieństwo, czy przekleństwo. U mnie w domu wszyscy poza mną albo się uczą, albo pracują. Ja czasami tu mam tak tego serdecznie dość, że chętnie mi się by prowadził do tego domku za jeziorem. I tam albo by pan pracował, albo się uczył, a może jeszcze coś innego? Praca zdalna i nie tylko, ten temat do państwa dyspozycji. Otoczonej fosą mam parasol, który chroni mnie przed nocą. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i wzmak bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę.

wyżej stać nie możesz. W miejscu stać nie możesz. Dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie. I zabij ten ból niepewności strach. Nie zwlekaj i walcz, bo czasu jest tak niewiele. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie. Wojtek Sugowski, nie czekaj na znak. No to my teraz, nie czekając na żaden znak, witamy Grzegorza Walijewskiego, rzecznika prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. Panie Grzegorzu, idzie mróz? Troszkę idzie, ale to nie będzie coś takiego bardzo złego, bo właściwie jeżeli byśmy rozpatrywali taki okres listopadowo-grudniowy, no to coś takiego powinno w tym momencie być. Czyli wszystko w porządku, tak? Wszystko tak po Bożemu, bo to jutro początek tej meteorologicznej zimy, tak? Tak, jutro początek meteorologicznej zimy i ona sobie dała o sobie znać. Wiemy, że jest i faktycznie te noce będą troszkę chłodniejsze najbliższe. Spadek temperatury do minus 7 stopni Celsjusza, no więc faktycznie może być troszkę chłodniej. I ta noc przed nami oraz ta kolejna, czyli z wtorku na środę jeszcze taka chłodna, ale już od środy lekkie ocieplenie. Co prawda w nocy nadal ujemne temperatury, bo około minus 4 stopni Celsjusza, ale im bliżej weekendu, tym coraz cieplej, aby w weekend powróciła jesień, bo tam w dzień temperatury maksymalne w województwie dolnośląskim, opolskim będą na termometrach dwucyfrowe, czyli nawet do 10 stopni Celsjusza. Mhm. Oczywiście na plusie. Szaleństwo w ogóle. Panie Grzegorzu, ja nie zadałbym tego pytania, gdyby pan był przy mnie w tej chwili, ale ponieważ jesteśmy daleko, to mnie pan nie udusi, bo to takie pytanie, czy będzie śnieg na święta. Ja wiem, że pan to słyszy co drugi dzień pewnie. Albo nawet dwa razy dziennie. Tak, teraz już chyba dwa razy dziennie słyszę. No tak, jeżeli byśmy rozpatrywali taki długi okres, to faktycznie nasi klimatolodzy wykonali prognozę na okres nawet na grudzień i nawet dalej, później styczeń, luty. Wychodzi z tego, że cały grudzień będzie z temperaturą powyżej normy. To nie wcale nie oznacza, że będzie powyżej dodatnich temperatur, czy powyżej zera. Będą jak najbardziej takie momenty, gdzie może być taki napływ chłodnego powietrza, gdzie może spaść śnieg i być może trafi to akurat na 26 grudnia. Tego jeszcze w tym momencie powiedzieć nie mogę. Będziemy bliżej tej daty, gdzieś 5 dni wcześniej, prognozy już mają bardzo fajną sprawdzalność i wtedy powiem zdecydowanie więcej. Ale jeżeli byśmy jeszcze patrzyli tak statystycznie, no to co 10 lat mamy bardzo mroźne zimy i właściwie nie tyle co zimy, co bardzo śnieżne Boże Narodzenie. Tak było w 2000, było tak samo w 2010, 81% stacji wówczas notowało pokrywę śnieżną. No więc mamy 2020, 10 lat minęło. No to kto wie, może akurat statystycznie będzie ten śnieg? Tak mówi pan, na 4-5 dni przed, czyli tak są koło 19, tak? Na pewno się do pana odezwa. Dziękuję bardzo. Grzegorz Walijewski, tak, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, naszym gościem. Dziękuję, do usłyszenia. One love was great, but I did not look good in red from my place. I can finally see how much of this shade I called myself. Minuty po godzinie 18:00, tu Trójka, audycja popołudniowa i teraz bulwersująca historia wypadku samochodowego i absurdalnego wyroku sądu. Kierowca śmiertelnie potrącił 11-letniego chłopca, nie miał prawa jazdy, jechał po alkoholu, miał zakaz prowadzenia pojazdów i w dodatku jechał niesprawnym samochodem. Mimo to sąd w Lipnie uznał go za niewinnego, a całkowitą winą za wypadek obarczono chłopca, który miał rzekomo wyskoczyć na drogę. Sprawa ciągnęła się 5 lat. Jak się zakończyła? Jerzy, chodź! O co chodzi? No, o kogo chodzi? O syna, jo? O synka. O, chodzi o Kacpra. Kacpra. Steklin. Wieś na Kujawach. Sporo gospodarstw. I tych wielkich, bogatych, i tych niepozornych, prawie podupadających. Jedyny zakład usługowy świadczy usługi pogrzebowe. Właściciel dba o reklamę. Zewsząd bowiem prowadzą doń tablice informacyjne. Wieś żyje w swoim spokojnym, cichym tempie. Zdarzyło się jednak pewnego lipcowego wieczoru wybić mieszkańców z owego leniwego rytmu. A to się zrobiło. Byliśmy u jednego gościa, obrywaliśmy wiśnie, nie? Także nas tam przy tym to nie było, nie? Taki był cios, że wszystko niestety tak zamarło. Trudno mówić. Ciężko mówić o tym. Czteropiętrowy blok w Golubiu Dobrzyniu. Rozmawiałam z mężem, ze mną była młodsza córeczka. Rozmawialiśmy z mężem, bo mąż był wtedy za granicą. A Kacperek powiedział, że jedzie na boisko, więc no, pojechał. No przecież miał 11 lat, miał kartę rowerową, był umówiony z koleżankami, kolegami z klasy, którzy jeździli po kilka kilometrów, bo było tam boisko do piłki. On pojechał, a ja dalej rozmawiałam z mężem. Rozmawialiśmy z mężem, kończyliśmy, już miałam robić kolację, byłam właśnie w kuchni z córką i no, usłyszałam taki huk. Mówię do męża, wiesz co, taka zaniepokojona, mówię, no muszę wyjrzeć, bo mówię, chcę zobaczyć, czy Kacperek dojechał na boisko. No i wyszłam i leżał rower i nie mogliśmy znaleźć Kacperka. Ten człowiek nie wiedział, gdzie jest w ogóle dziecko, nie wiedział w ogóle, że jakiekolwiek dziecko potrącił, tylko martwił się o swój samochód. Dosłownie to były takie słowa, kurde, co z samochodem się stało, tylko to pamiętam. To tylko fragment reportażu Żanety Walentyn, mój największy skarb, reportażu dokumentującego tę bulwersującą sprawę. W całości do usłyszenia ten reportaż jutro o 14:15 w Trójce. Gdy matka tuli w ramionach dziecko swe, jej miło

chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak fotka. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak fotka. Ulotne chwile i paktofonika. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Za 23 minuty będzie 19. Pora na ekonomię. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Spadek PKB w trzecim kwartale wyniósł w skali roku 1,5%. Z danych opublikowanych dziś przez GUS wynika, że sytuacja gospodarcza była wyraźnie lepsza niż w kwartale drugim. A jak mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek, przyczynił się do tego wzrost naszej konsumpcji. Konsumpcja gospodarstw domowych znalazła się na plusie w porównaniu do głębokiego spadku w drugim kwartale. I tutaj ewidentnie otwarcie gospodarki, odłożone w czasie zakupy i ich realizacja spowodowały właśnie, że te wydatki po prostu zaczęły bardzo gwałtownie rosnąć. Czwarty kwartał ponownie będzie słabszy. Ekonomistka szacuje, że w całym bieżącym roku polska gospodarka skurczy się o ponad 3%. Od stycznia więcej zapłacimy za prąd. Z tytułu nowej opłaty mocowej w zależności od zużycia energii gospodarstwa domowe zapłacą od niecałych 2 zł do ponad 10 miesięcznie, wyliczył Urząd Regulacji Energetyki. PKN Orlen od przyszłego roku będzie wypłacać dywidendę na poziomie co najmniej 3 zł i 50 groszy za akcję, mówi prezes koncernu Daniel Obajtek. To poprawi naszą atrakcyjność dla akcjonariuszy i da podstawę do dalszego inwestowania. Dywidendę przewiduje opublikowana dziś strategia spółki i do tego tematu wrócimy za chwilę. Ostatnia w listopadzie sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. Indeks największych spółek WIG20 stracił 1,2%. Dolar kosztuje 3,75 zł, euro 4,48, frank szwajcarski 4,14, a funt brytyjski 5 zł. Czekam, kiedy nareszcie. mieście, w tym mieście. Ja żyję w tym mieście. Na, na, na, na, na. Podsumowanie dnia. Naszym gościem jest Bartłomiej Sawicki z portalu biznesalert.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. PKN Orlen chce do roku 2030 przeznaczyć na inwestycje 140 miliardów złotych i chce być liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, stawiając przede wszystkim na dekarbonizację czy rozwój energetyki odnawialnej. Jakie ma na to szanse? Patrząc na wyzwania stojące przed firmami energetycznymi w kontekście całej Unii Europejskiej, plan PKN Orlen jest bardzo ambitny, natomiast wydaje się, że kierunki obrane przez Orlen, a więc rozwijanie działalności, która będzie przynosiła korzyści już nie tylko poprzez produkcję ropy naftowej, wydają się kierunkami nie tyle co słusznymi, co wręcz koniecznymi, jeśli spółki tego typu chcą przetrwać na rynku. I to nawet widać także, jeśli chodzi o kapitał, bo mowa tutaj o około 60 inwestycjach do 2030 roku nisko i zeroemisyjnych. Jeśli chodzi o samą tą liczbę 140 miliardów złotych, to 40% tych inwestycji ma iść właśnie na rafinerię, petrochemię, na udoskonalanie tego, co jeszcze można udoskonalić przy produkcji różnego rodzaju paliw, czy dodatków, czy chemii na bazie ropy. No ale 50% tych wydatków to mają być nowe gałęzie biznesu, a kluczem mają być paliwa zeroemisyjne, a więc chodzi tutaj o morską energetykę, także lądowa, tak by do 2030 roku cała grupa mogła mieć 2,5 gigawata mocy zainstalowanej w odnawialnych źródeł energii. No i oczywiście te 10%, które zostało z tej kwoty, które wymieniłem, to mają być te paliwa przyszłościowe oparte na wodorze czy recyklingu. 2050 to też ma być taki ważny rok dla naszego największego koncernu paliwowego, bo wtedy Orlen chce mieć taką neutralność energetyczną. To prawda. W 2050 roku koncern zadeklarował, co także zostało wpisane do strategii, że będzie neutralny klimatycznie, co wiąże się oczywiście także z ograniczeniem emisji. A przypomnijmy, że już teraz spółka Energa, która została niedawno przyjęta przez PKN Orlen, produkuje między 40 a 50% swojej energii właśnie dzięki odnawialnym źródłom energii. I to właśnie Energa ma być tą forpocztą transformacji energetycznej w energetyce, jeśli chodzi o PKN Orlen. Właśnie, a co strategia koncernu mówi o fuzjach? Dlatego, że dzisiaj jako ciekawostkę mogę podać, mamy rocznicę największej fuzji w branży paliwowej, czyli powstania największego koncernu na świecie ExxonMobil. To właśnie fuzje i przejęcie mają być tym motorem napędowym kolejnych inwestycji w myśl zasady większy może więcej. Orlen uwzględnia udział energii Lotosu właśnie w strategii całej grupy PKN Orlen 2030 roku. Natomiast jeśli chodzi o PGNiG, ten proces przejęcia dopiero się rozpoczął. Między styczniem a lutym ma pojawić się pierwszy wniosek, draft wniosku skierowany do Komisji Europejskiej o zgodę na przejęcie przez PKN Orlen właśnie największej spółki gazowniczej w Polsce, a więc PGNiG-u. I dopiero wówczas kolejne rozmowy mogą pokazać, czy i w ogóle, na jakich warunkach komisja zgodzi się na przejęcie przez PKN Orlen PGNiG-u. Jeszcze jest do tego daleka droga. To jest proces rozpisany co najmniej na kilkanaście miesięcy, a więc PKN Orlen z tego powodu nie wpisał przejęcia PGNiG-u w strategię, ale cały czas mają na horyzoncie i cały czas jest zdeterminowany, aby zakończyć tą trzecią fuzję. Bartłomiej Sawicki z portalu biznesalert.pl był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.